met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering houdt er volgens CNN rekening mee dat het Israëlische grondoffensief in Gaza nog enkele weken duurt. De nieuwszender baseert zich op meerdere bronnen rond de regering. Volgens die bronnen wordt daarna ingezet op een andere strategie met minder intensieve gevechten. Ook zijn er volgens CNN zorgen binnen de Amerikaanse regering over het vervolg van de grondoorlog. Tegen Israël zou in felle bewoordingen zijn gezegd dat meer moet worden gedaan om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen. De provincie Zeeland vindt het onacceptabel dat het weken duurt voordat de problemen op het spoor zijn opgelost. Provinciebestuur stuurt daarom een brief naar ProRail en verwacht uitleg, aldus Omroep Zeeland. Het treinverkeer van en naar Zeeland is sinds een week ontregeld. Door regen zijn op de spoorlijn van Bergen op Zoom naar Vlissingen talloze verzakkingen gemeld. Het herstel kan weken duren. Tot die tijd rijden er minder treinen die hun snelheid moeten aanpassen. De provincie vraagt zich af of een dergelijk hinder in de Randstad ook zo lang zou duren. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft vanaf nu een plek op de internationale UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. De bonte stoet van praalwagens en dansers trekt jaarlijks honderdduizenden mensen. Het zomercarnaval stond al op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed. Bewoners van een aantal straten in het Brabantse Boekel zijn hun huizen ontvlucht vanwege stank. Ze klaagden over een geur van rotte eieren. Volgens de gemeente komt die geur van zwavelwaterstof en is dat niet schadelijk voor de gezondheid. Hoe die stof uit het riool de Brabantse woningen binnen heeft kunnen dringen is niet bekend. Het weer, het is bewolkt en het regent hier en daar. Later wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt vanmiddag daarbij maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. In oktober dit jaar vond een reeks aan krachtige aardbevingen plaats in Afghanistan. Ruim 28 miljoen mensen in het land zijn afhankelijk van noodhulp. Vooral kinderen en vrouwen worden hard geraakt door de gevolgen van de aardbeving en de humanitaire crisis. De nieuwe aardbevingen waren net zo hevig als die van afgelopen zaterdag. En daarbij vielen veel slachtoffers. Zeker 2000 mensen kwamen om het leven en er worden dus ook nog mensen vermist. Hoeveel nieuwe slachtoffers daar nu bij zijn gekomen is nog niet duidelijk. Hulporganisatie Het Rode Kruis is in het gebied om te helpen. Eigenlijk was zaterdag al heel erg veel kapot. Dus je kan je voorstellen dat als er al zoveel kapot is, dat er bijna niet meer kapot kan. Dat klinkt heel heftig, maar ja, dat is wel de realiteit. Maar voor mensen is het natuurlijk, er zijn weer nog meer gewonden gevallen. Voor mensen is het ook, ze worden bijna bang. Wanneer gaat dit niet nog een keer gebeuren? Dus daarin zie je wel ja, dat het echt wel heel onzeker is voor mensen. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 6 december. Door jarenlange conflicten, een ingestorte economie, de machtsovername en de recente aardbeving is Afghanistan in een diepe crisis. Op 7 oktober vond de eerste aardbeving plaats. Het epicentrum van de bevingen lag zo'n 40 kilometer van de stad Herat. En deze stad telt 500.000 inwoners. De ravage in de stad en omgeving is dan ook enorm. Hoe gaat het nu, in de derde maand na die eerste bevingen? En wat zijn de gevolgen voor de inwoners? Waarom horen we er eigenlijk zo weinig over? Dat bespreek ik tot 6 uur met Haris Faiz, voorzitter van Stichting OMID, die zich inzet voor de bevolking in Afghanistan en alle Afghaanse vluchtelingen wereldwijd. Goedemorgen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Haris, eind jaren 90 vluchtte jij zelf als kind uit Afghanistan. Je komt er nog vaak terug, voor het bieden van hulp onder andere. Hoe ziet de liefde voor Afghanistan eruit voor jou? Ja, de liefde voor Afghanistan is groot. Ik was denk ik 1 toen we weggingen. En ik heb me altijd op de een of andere manier verbonden gevoeld met het land. Mm-hmm. Maar misschien is dat ook omdat je een oorlogskind bent. En je zal altijd een oorlogskind blijven. Leg dat eens uit. Ja, je bent geboren in een oorlogsland. Je bent. Ook al ben je 1. Het zit toch in je DNA. Ik zou altijd een privileged status hebben in vergelijking met een andere kind in Afghanistan. Omdat ik net dat ene moment geluk had. Dat wij wel het land uit konden op dat moment door allerlei redenen. Voel je dat ook zo? Zeker. Ja. Als ik daar ben, dan voel ik dat wel. Ja, ja. Ik hoor het wel eens vaker. In het Engels hebben we het dan bijvoorbeeld over diaspora guilt. Een soort chronisch schuldgevoel dat jij het hebt getroffen tussen haakjes. Ja. Nee, ik zeg ook altijd dat wij door onze status hier en door het feit dat we een dak boven ons hoofd hebben en 24 uur elektriciteit hebben en alles eromheen. Dat we een toekomst hebben en veilig zijn. Dat we altijd een verantwoordelijkheid hebben richting Afghanistan. Ja. Als Afghaanse diaspora heb ik het dan vooral. Ik zie soms gewoon de non-Afghaanse diaspora veel meer doen dan de Afghaanse diaspora. Hm. En dat doet dan een beetje pijn. Maar waar ligt dat dan aan? Is dat gewoon... Ja, waar ligt het aan? Ik weet het niet. Ik denk dat er een tweedeling is. Dat van mijn generatie zijn ze vooral in Afghanistan geboren. Mm-hmm. En er is natuurlijk een generatie na mij die hier is geboren. En die zich niet 1, 2, 3 verbonden voelt met het land. Omdat ze het alleen van het nieuws voorbij hebben zien komen. Of verhalen ervan over hebben gehoord. En meestal de verhalen over de huidige machtshebbers zijn voor hun natuurlijk altijd verhalen maar geweest. Mm. En dat ze zich niet zozeer verbonden voelen. Maar ik als iemand die 1 jaar was die wegging, die allemaal landen heeft moeten doorkruisen. Pakistan, Iran, Rusland en uiteindelijk Nederland. Dat ik me toch op de een of andere manier altijd verbonden heb gevoeld met het land. En dat ik altijd terug wilde. Al was de situatie niet zo, wilde ik altijd wel terug. Om gewoon in ieder geval daar te zijn. Familie te bezoeken, het land te bezoeken. Want ja, Afghanistan heeft los van de huidige situatie heel veel mooie dingen te bieden. Ja, ja. Nou, ik begreep dat je zelfs een moedervlek hebt, wat lijkt op Afghanistan. Ja, zeker. Ik zie het. Ja, als je dit googelt, dan is het gewoon 1-op-1 de plattegrond van Afghanistan. Hij zit echt op je hand, ja, met dat gekke uitstulpseltje. Ja. Oh my god, ik ben echt verbaasd. Ik dacht, er komt nu een of andere soort van spiritueel verhaal over. Nee, zeker niet. Het is gewoon what you see is what you get. Ja, ja. Nou zei je net van, als je dit googelt, dan zie je de plattegrond van Afghanistan. Veel mensen kunnen het niet zien. En misschien dat jij het land even zou kunnen omschrijven. Over wat voor soort land hebben we het? Bergen, bossen, koud, warm. Heel veel bergen. Het land, als je aan het vliegtuig zit en je kijkt naar beneden. Ik boek altijd een stoel naast het raam. Om altijd die uitzicht maar te kunnen zien. Mm-hmm. Want die uitzicht moeten we niet voor granted nemen. Het is iets wat al zo lang... Een land wat al de Engelsen heeft verslagen, de Russen heeft verslagen. Eigenlijk de NAVO ook. Het is klaar nu met jullie. Ja. Een land met 4 seizoenen. Gewoon echt winter, echt zomer, echt lente en echt herfst. Heel veel bergen. Heel veel natuurlijke producten. Ik bedoel... In Afghanistan slik ik geen paracetamol of iets. Daar zijn gewoon natuurlijke geneesmiddelen vanuit het land zelf. Heel veel grondstoffen. Die zin klinkt het heel zelfvoorzienend eigenlijk. Het is zelfvoorzienend, maar ja, als een land 40 jaar, meer dan 40 jaar in een oorlogssituatie is en nu de afgelopen 2 jaar pas een klein beetje rust heeft. Zichzelf probeert her te ontdekken, uit te vinden. Ja, ja. Dus die ontwikkelingen en die zelfvoorzienendheid moeten ze nog onder de knie krijgen. Hmm. Ja, het is toch een land met 40 miljoen inwoners, meer dan dat. Zou je de cultuur ook kunnen omschrijven? Want ik denk, wat jij zelf eigenlijk al zei, het beeld wat we hier hebben is vooral heel veel gedoe, altijd gezeik. En we vergeten wel eens dat er ook gewoon mensen wonen met hun alledaagse dingen. Ik denk dat je op het moment dat je in Afghanistan bent, of je nou Afghaans bent of niet, dat je heel snel te maken krijgt met de gastvrijheid van de mensen. Hoe arm ze ook zijn of hoe rijk ze ook zijn. Wie de macht ook hebben op dat moment. Wie de macht ook hebben op dat moment. Ze nodig je altijd uit voor een kopje thee. Ze delen altijd de helft van hun eten met je. Mm-hmm. Maar daar staan wij Afghanen om bekend om. Overal op de wereld dat we heel erg gastvrij zijn. Ja. En ja... Ik heb het even gecheckt. Ik was gisteravond nog een documentaire aan het kijken via Al Jazeera, het YouTube-kanaal. Ja. En dan ga je ook even door de comments. Ja. En ik zag eigenlijk vanuit de hele wereld ook bijvoorbeeld oud-Amerikanen die daar in het leger gezeten hebben, allemaal zeggen, wat je ook over allerlei situaties vindt, de mensen zijn fantastisch. De mensen zijn fantastisch. Ik denk dat het voor mij ook die momenten waren dat ik er was in het land, dat mij uiteindelijk heeft er te doen dat ik besloot van, ja, ik wil daar gewoon zijn. Hmm. Ik wil gewoon tussen mijn eigen mensen zijn. Ja. Weet je, ik woon al 28 jaar in Nederland, maar het gevoel wat je daar hebt, met je eigen mensen, met je eigen volk, de liefde die je van hun krijgt. Herkenning. Ondanks herkenning. Ondanks de politieke situatie, de economische situatie, de sociale situatie in het land. Waar we het ook nog misschien over gaan hebben. Zeer zeker. Voel je gewoon welkom in het land. Op het moment dat je op het vliegveld landt. Hmm. Tot het moment dat je weer weggaat, ben je gewoon welkom. En we zien wat er tegenwoordig in Nederland gebeurt. Met de laatste uitslag van de verkiezingen. Hmm. Ja, ik weet niet of ik me nog welkom voel of moet voelen. Het grijpt je aan. Ja, ja, het grijpt me echt aan. Hmm. Terwijl, ja. Ik ben gewoon Nederlander eigenlijk. Zeker. Ik heb hier gestudeerd, ik ben hier opgegroeid. Vanaf je eerste? Vanaf mijn vierde eigenlijk. Ja. Maar ja, ik ben nu 32. Hmm. Ik bedoel, als ik kijk naar de uitslag van de laatste verkiezingen, denk ik, ja, is die 28 jaar wel, heeft dat wel nut gehad? Hmm. Of niet? Ja, in hoeverre mag ik meedoen hier? Ja, in hoeverre mag ik meedoen inderdaad. Laten we het even hebben over jouw stichting, Stichting Omid. Ja. Jij zet je in voor de bevolking in Afghanistan, maar ook alle Afghaanse vluchtelingen wereldwijd. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doe jij met je stichting? De stichting is eigenlijk een maand na de val van Kabul opgericht. Ja. Ik denk dat ik in die periode, in de dagen dat Kabul aan het vallen was. En dan hebben we het over welke periode? Augustus 2021. Mm-hmm. Laten we zeggen dat ik begin juli mijn ticket had geboekt om naar Afghanistan te gaan na heel lang. En dat binnen die maand een hele aardverschuiving was eigenlijk, politiek gezien. Ja. En dat ik in die laatste drie dagen voor 15 augustus iets van 43.000 euro op had opgehaald. En dat ik daarna dacht, ja, dit moet gewoon op een duurzame... Structurele manier. Structurele manier. Want als ik binnen drie dagen zoveel geld kan ophalen. Met de kleine invloed die ik altijd heb. Mm. Dan kan ik waarschijnlijk op de langere termijn meer betekenen voor het land. En vooral nu. Vooral nu er na 20 jaar weer een volledige andere situatie is in het land. Mm. Dat er een groepering is teruggekomen die 20 jaar lang hiervoor heeft gevochten eigenlijk. Ja, ja. En ze hebben het land gewoon zo... Het is wel een land waar... Op een bordje gekregen van hier heb je het, wij zijn er klaar mee. Jullie kunnen ermee doen wat jullie willen. Ja, ja. En dat was voor mij de reden van, oké, nu moet... Ja, weet je, Er moet iets structureels gebeuren. Ik spreek de taal. Ik ben eigenlijk de voice tussen de Afghaanse burger en diegene die in het buitenland staat, die wil helpen. Ik kan daar een verbindende rol in spelen. Ja, van west tot oost. Door met de ene hand hun hand te pakken en de andere hand te pakken. En te zorgen dat die verbinding weer met het land komt vooral. Mm, dat awareness weer over het land kan weer aangewakkerd kan worden. Ja, en sindsdien ben ik ermee bezig. Ja, je doet ontzettend mooie dingen. Je bent nou ook recent nog in Afghanistan geweest. Sterker nog, je bent net terug. Hoe gaat het er nu? Het was voor het eerst dat ik meer dan 2 maanden in het land zat. Iets meer dan 2 maanden. Ik vertrok op 20 september en kwam op 1 december terug. Ik kwam midden in een twee hele belangrijke situaties. Of tenminste... gebeurtenissen. Eén daarvan waren die aardbevingen natuurlijk. Mm-hmm. En de andere waren de migranten die vanuit Pakistan teruggestuurd werden. Op een gegeven moment van de een op de andere dag kreeg het horen van, je moet allemaal terug. En dat zijn 1,73 miljoen migranten. Ja, dat gaat gewoon over een volledige stad als Amsterdam en een kleine stad erbij. Ja. Bovenop hetgeen wat er al aan de hand is in het land. Mm. En vroeg of laat gaat de hoofdstad dat weer merken. Weet je? Maar proef je dat ook al? Zijn er ook gesprekken op straat bijvoorbeeld hierover? In het land? Jazeker. Ja, ja. Weet je, je ziet het dagelijks op het nieuws. Je ziet, je hoort families van mensen die terug worden gestuurd. Je ziet het om je heen. Je ziet het bij je sociale kringen. Mm. Waar je dagelijks komt, bij je werkkringen waar je dagelijks komt. Nieuws natuurlijk. Al moet ik zeggen dat bijvoorbeeld de aardbeving gebeurde op dezelfde dag als Hamas Israël binnenviel. Hmm. De Afghaanse returnees en zowel de aardbeving als die situatie, die werd totaal overschaduwd. Ja. Dus dan... Maar wat ik kan me voorstellen dat dat in Afghanistan... er gebeurt zoveel tegelijkertijd. Je hoort dat eventueel je oom, tante, neef... weer teruggestuurd wordt van het leven in Pakistan. Ja. Je zet het nieuws aan en er is van alles aan de hand in Palestina, Israël. En in één keer stort je hele wereld letterlijk in... omdat je in Herat of in de buurt woont. Het gaat inmiddels over meer dan 2000 doden, meer dan 9000 gewonden. Ik heb er zelf middenin gezeten. Ja, jij zat er. Met een tweede aardbeving. Ja, weet je, dat is ook het voordeel van onze stichting. Is dat we op het moment dat we daar aanwezig zijn... kunnen we binnen 24 uur die emergency aid bieden. Maar ik noem net die opsomming. Jij was erbij. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Als ik het specifiek heb over de aardbeving... is je hele leven flitst in 5 seconden voorbij. En je denkt, het is over. Ja. Weet je, ik sliep 5 hoog in een hotel. Had ik ook eigenlijk achteraf niet moeten doen. Maar, nou ja, weet jij veel. Je verwacht niet dat er op zo'n kracht... weer een aardbeving plaatsvindt. Volgens mij was het ook 6.3, 6.4. Mm-hmm. En je ziet op een gegeven moment... word je wakker. Ik hoorde eerst een hele grote knal. En 3 seconden later begon alles om me heen te trillen. En ik was in zo'n shock. Of ik was in zo'n freeze mode. Dat ik niet wist wat ik moest doen. Mm-hmm. Een vriend van mij die in dezelfde kamer sliep aan de andere kant. Die riep mijn naam heel hard om te kijken of ik... of ik wakker was, of ik überhaupt nog leefde. Ja, tuurlijk. Gewoon je eerste reflex. Wie heb ik bij me en gaat het nog? En hij bleef me roepen totdat ik antwoordde. En toen ik antwoordde, wist hij van... Oké, hij gaat er nu ook uit en is hij weggegaan. Ja. Toen heb ik maar mijn paspoort gepakt. Ik heb mijn vest gepakt. Ik ben naar beneden gerend. Mm. Ik denk, als er wat gebeurt, als dit gebouw instort straks... dan heb ik in ieder geval mijn paspoort nog. Ja. En ik ben naar beneden gerend. Maar weet je... Het was een verschrikkelijke situatie. Weet je, want je krijgt al die beelden vanuit Turkije nog. Heb je nog fris in je achterhoofd op je netvlies. Van een aantal maanden terug. Marokko is natuurlijk kort daarvoor nog door een aardbeving getroffen. En dan kom je naar Afghanistan. En dan 2 weken later gebeurt er zo'n aardbeving. En dan denk je, oké, weet je. Ik wacht nog een paar dagen en dan ga ik daarna. De dinsdag ging ik erheen. En in de ochtend vroeg 5 uur gebeurde het. Mm. Ik ben nu wel een ervaring rijker, moet ik zeggen. Maar, en wat voor een. Ja. Ik nam meteen een paar uur later nam ik de bus terug naar Kabul. Want ik dacht, ik ga niet nog een avond hier slapen. Nee. Een nachtje doorbrengen. Nee. Ja. We gaan het er uitgebreider over hebben. Zit je nou aan de andere kant van de radio te luisteren? Heb je hier een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, we hebben het er net natuurlijk al even over gehad. Jij was erbij, je vriend riep je. Je kon denk ik pas na een paar seconden antwoorden... voordat je überhaupt doorhebt wat er gebeurt. Ik noemde al even op dat er echt wel veel doden gevallen zijn... en ook veel gewonden. Ik kan me dus ook voorstellen dat, los van het verdriet en de pijn die dat oplevert... dat ook een stad en de omgeving totaal ingestort is. Wat voor behuizing staat daar nou in zo'n stad? De gebieden die het hardst zijn getroffen... dat zijn in totaal ongeveer 18 dorpen... van duizenden inwoners. Mm. Ik denk dat meer dan 100.000 mensen daar woonden. En waarvan meer dan 2000 mensen overleden. Voornamelijk vrouwen en kinderen. Mm. Dat zijn, je kan het gewoon zo zien, dat zijn vooral kleine huizen. Omdat het in de zomer echt goed bestendig is tegen de zon. En in de winter houdt het je warm. Warmte binnen, warmte binnen. Dus de mensen in die gebieden... In de rural areas, in de gebieden die niet te makkelijk bereiken zijn... Die 2-3 uur verder zijn van de stad met de auto... waar gewoon veel armoede is natuurlijk... die kiezen voornamelijk voor zulke oplossingen om in te wonen. Maar de andere kant van het verhaal is dat wanneer dan een aardbeving komt over overstroming... dan is het gelijk weg. Ja. Nou, jij was er dus recent. Betekent dat daar dan nu allemaal tentjes staan? Hoe moet ik het me voorstellen? De organisatie was natuurlijk vanuit de internationale organisaties... die nog in het land actief zijn. Mm-hmm. Zoals een UNICEF, zoals een UNHCR, zoals een Rode Kruis. Wat grotere NGO's zijn dat dan? Wat grotere NGO's, het Wereldvoedselprogramma, WFP. Die waren wel meteen in actie gekomen. Mm-hmm. En heel veel tenten natuurlijk. Heel veel voedsel die geholpen, die onderweg was naar de getroffen gebieden. Maar aan de andere kant, een dag later, een dag na mij... kwam er een zandstorm en alle tenten waren weg. Ja. Dus je gaat van de regen naar de drup eigenlijk, in zo'n situatie. ik zag een filmpje voorbij komen van precies dezelfde plek waar ik was. Van precies hetzelfde dorp. En alles was weg. Mm. Gewoon een zandstorm heeft alles weg, weggevaagd. En wat betekent dat dan voor die mensen? Zijn die dan ook weggevaagd? Of die moeten acuut verhuizen? Die hebben verhuizen, weet ik niet. Maar die hebben gewoon op dat moment geen keuze. Die moeten weer wachten op de volgende hulp. Ja. De organisatie moeten weer tenten ergens vandaan zien te regelen. Ja. Weer daar naartoe brengen met transport. Duurt weer 1, 2, 3 dagen. En dat betekent dat je gewoon... op het moment dat dat gebeurt... dat je met je vrouw, met je kinderen... In een open air eigenlijk bent aan het wachten op hulp. Continu en afhankelijk van derden. Ja. Continu afhankelijk van derden. En als je dan in een land woont... met een overheid die op elke aspect gewoon ervaring tekort komt... of manschappen tekort komt. En die ook nog eens door de internationale gemeenschap geblokkeerd wordt. Buitengesloten wordt. Ja. Want als je kijkt naar hoe snel Turkije hulp kreeg... of hoe snel Marokko hulp kreeg... dat hebben wij niet gekregen. Nee. Nog steeds niet. Nee, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Want dat heeft ongetwijfeld redenen. Maar het heeft ook gevolgen dat zo is. Ja. Nou zei je net al, de eerste humanitaire hulp... in samenwerking met die NGO's... na de ramp... dat was voornamelijk voedsel, drinkwater, medicatie... Ja. Tijdelijk onderdak. Dat ging behoorlijk oké. Dus die samenwerkingen die zijn er dan. Inmiddels zijn we heel veel verder. Is dat nog steeds de stand waar we staan? Die basisbehoeftes? Basisbehoeften zijn er nog steeds. Ja. Ik denk dat qua voedsel hebben ze nog genoeg aan de komende maanden. Maar die verdeling gaat die eerlijk bijvoorbeeld? Nee. Kijk, de lokale autoriteiten hebben natuurlijk het voor het zeggen. Mm. Die krijgen alles eerst aangereikt en die moeten het weer verdelen onder de mensen. Of dat eerlijk gaat, ja, daar heb ik geen zicht op. Ik ga ervan uit van wel. Ja. Want het kan je ook niet anders eigenlijk. Je moet gewoon altijd in een goed vertrouwen denken. Verder gaan. Ja, inderdaad. Maar we hebben duurzamere oplossingen nodig. Mm. Als in, de huizen moeten weer opgebouwd worden. Ze moeten hele dorpen weer opbouwen. Ja, waar alles bij komt kijken. Riolering. Alles. De watervoorzieningen moeten weer hersteld worden. Het is gewoon heel belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt gedacht aan sustainable oplossingen. Zoals een huis bouwen, zoals een school weer bouwen, zoals waterputten weer zorgen dat die weer werkend zijn. Ja. Dat er dus toegang is tot schoon drinkwater. Dat er toegang is tot onderwijs weer voor de allerkleinste. Dat soort initiatieven als eerst nu de aandacht krijgen. Want je kan onmogelijk... mensen in zulke gebieden aan het lijntje houden door ze elke keer maar weer voedsel te geven en afhankelijk te laten zijn van die humanitaire noodhulp. Ja, op een gegeven moment denken ze ook van het is leuk en aardig dat we voedsel krijgen elke dag en dat we een tent leven, maar er komt de winter aan. Het is geen leven uiteindelijk, het is overleven. Onze huizen moeten weer opgebouwd worden. Ja. En dat is de taak van de overheid. Zeker. Nou kan ik me voorstellen dat voor dat soort dingen... In een land als Afghanistan ook heus wel noodhulpbedragen zijn... maar dat die lang niet voorzienend zijn. Je stipt het net zelf al aan. Hè. De economie zit op slot. Het gaat iets beter, maar het is absoluut niet opengesteld... naar de rest van de wereld. Heel veel landen zitten er niet op te wachten... om economische deals te maken met de Taliban. Los van wat je daarvan kan vinden... wat betekent dat nou voor de inwoners van het land? Voor de inwoners zijn dit soort verschrikkelijke situaties of gebeurtenissen. Daar zijn zij altijd dupe van. Hmm. Hoe dan ook. Ja. Als je kijkt naar de oorlog op ons eigen continent. De Oekraïners zijn dupe van de oorlog. Als je kijkt naar Hamas en Palestina, hetzelfde. En Afghanistan hetzelfde. Ja. Dus eigenlijk zeg je van, kijk, die sancties... Ik kan me het ergens namelijk best wel voorstellen, hoor. Ook dat er bijvoorbeeld mensen die nu luisteren denken... ja, maar de Taliban zijn nou ook eenmaal niet de gezelligste mensen... om mee om tafel te gaan. Ze gaan ook niet goed om met hun vrouwenrechten, bijvoorbeeld. Daar kan je allemaal argumenten voor verzinnen. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, dat snap ik, dat kan ik ook invoelen... maar voor de bevolking is het gewoon nuttig om tafel te gaan. Ja, zeker. Maar Afghanistan was dan een land dat al jarenlang afhankelijk was van buitenlandse hulp. 85% van de bruto nationaal product kwam vanuit het buitenland. Ja. Die zijn nu volledig bevroren. Daar hebben ze geen toegang tot. Er zijn natuurlijk restricties op in de bankaire sectors. Die werken niet meer. Mensen kunnen niet meer normaal. Ze hebben geen toegang meer tot hun eigen geld. Dus alles is weg. De grenzen zijn dichtgegaan. Weet je, dus. En daar hebben die mensen gewoon last van. De economie is daardoor zo erg gekelderd. Er is geen werk meer, er is geen inkomen meer. In vergeleken met voor de val, zeg maar. Mm. Nou, in principe hoor ik uit jouw verhaal vooral wie straf je hiermee? Hè? Wie heb je hier uiteindelijk mee? Ten alle tijden. Ja. De bevolking wordt ten alle tijden gestraft. Ja. En met name degene die, vooral de vrouwen, de weeskinderen. De weduwen. De kinderen, de weeskinderen. Ja. En diegenen die het altijd al moeilijk hadden. Want er is geen middenklasse in Afghanistan. Of je bent heel erg arm, of je bent heel erg rijk. Ja, en dan heb je dus tegelijkertijd nog, wat ik net al noemde, ook nog het probleem tussen het verschil tussen de recht van mannen en vrouwen. Dus zeker. De vrouwen zijn het hardst getroffen hierin. De vrouwen hebben eigenlijk 99% van hun vrijheid verloren. Ja. Maar wat betekent dat dus in een situatie van nood? In een situatie van nood betekent dat een land twee volledige generaties voor hun ogen gewoon verloren kan zien gaan. Mm. Op het moment dat vrouwen niet aan de maatschappij mee kunnen doen, dat ze niet aan tafel kunnen zitten bij belangrijke beslissingen die over hen genomen kunnen worden. En op het moment dat meisjes niet naar school kunnen, betekent het dat hun kinderen ook weer niet naar school kunnen, of dat hun kinderen ook geen educatie kunnen krijgen. Ja. En dat is gewoon een verlies van twee generaties. Nou zag ik, wat ik net eigenlijk al noemde, zat ik dus gisteren een documentaire te kijken van Al Jazeera. En dat ging ook onder andere over vrouwenrechten. Het was volgens mij vlak voor de aardbeving, dus dat was nog niet meegenomen. En daar zag ik een vrouw waarvan wij net op de gang al zeiden dat jij weet over wie ik het heb. Een vrouw van de elite, dus iemand met een bepaald soort status, in gesprek met de spokesperson van de Taliban. En dat ging over educatie voor vrouwen. En zij had het zelf ook actief over apartheid. Het was een vriendelijk gesprek om naar te kijken. Zeker. En zijn argument was eigenlijk, we willen ook wel dat dat komt. Hè? Onderwijs weer voor vrouwen. Maar daar moet het land eerst rustig voor zijn. Dus er moet eerst van alles gebeuren. En dan denk ik, meet hij dat nou? Of moet je gewoon op een gegeven moment concluderen dat het toch wel expres vertraagd wordt? Laten we vooropstellen dat de vrouw in de desbetreffende video heel veel doet voor Afghanistan en heel veel heeft gedaan voor Afghanistan. En dat zij eigenlijk een stem is voor heel veel vrouwen. Ja, wat is haar naam? Mahbubullah Sarraj. Ja. Ondanks het feit dat ze natuurlijk een kleinkind is van de royal family. Mm. En wat betreft de spokesperson, dat blijft een spokesperson. Hè. Die moet als het ware alles wat er vanaf bovenaf wordt gecommuniceerd, die moet zij ook weer doorvoeren. Mm-hmm. En als die het heeft, dat het land weer stabiel moet worden, dat er een bepaalde rust weer moet komen. Ja, dat is natuurlijk. Daar heeft hij natuurlijk een punt door te zeggen van, we hebben zo lang oorlog gehad. We hebben de afgelopen 20 jaar gevochten eigenlijk om ons eigen land terug te krijgen. Ja, maar het is ook een argument wat je nog 20 jaar vol kan blijven houden. Zeker. Ja, omdat zij nu een framework willen maken, of waar ze mee bezig zijn, wat in hun ogen het beste is, waarbinnen vrouwen kunnen werken en waarbinnen meisjes naar school kunnen gaan. Ja. Dat is gewoon als het ware niks. Geen. Voor hun is dat gewoon een. Dat is hun framework. Dat is hun framework, ja. Het argument was ook eigenlijk, we moeten iets creëren wat in lijn staat met wat wij als government ook willen, zodat we niet opnieuw weer situaties creëren. Laten we even doorgaan naar jou, want nogmaals, met je vluchtelingenwerk doe je ontzettend goede dingen in Afghanistan, buiten Afghanistan, maar dat betekent dat zelfs jij ook gesprekken hebt gehad met belangrijke personen vanuit de regering, vanuit de Taliban. Zeker. Hoe gaan dat soort gesprekken nou, als je het hebt over noodhulp? Want dat is voornamelijk jouw rol. Zeker, als je noodhulp wilt uitvoerend land, moet je ten alle tijde ten eerste neutraal zijn natuurlijk. Je moet geen mening hebben of vormen wat betreft de politieke situatie in het land. In ieder geval niet uiten. Ja, niet uiten in ieder geval. En als je het uit kan dat, bij bepaalde personen, bij bepaalde kringen. En je moet gewoon access krijgen tot die mensen. Ja. En op het moment dat je toegang wilt krijgen tot die mensen, moet je aan tafel met de lokale autoriteiten of de huidige government, zeg maar. Maar hoe zit jij daar in zo'n gesprek? Want ja, je bent natuurlijk ook voor een groot gedeelte opgevoed hier in Nederland. Je hebt heel veel band met Afghanen. Denk jij nou, ik ben doodzenuwachtig, want ik ben met de Taliban aan het praten? Snap je? Je bent gewoon ingeblend. Ja. Je bent gewoon... op het moment dat je in Afghanistan bent, dan ben je gewoon ingeblend. In de cultuur en de mensen. Ik spreek de taal nog vloeiend. Dan ga je gewoon naast hem zitten en dan ga je praten. Ja. Ga je gewoon een dialoog voeren. Een dialoog wat nu eindelijk vanuit binnenuit kan gebeuren. Je kan eindelijk met je eigen mensen aan tafel zeggen van luister, ik kom vanuit het buitenland, ik heb een stichting, ik kom hier om te helpen. Het enige wat ik nodig heb is toestemming om tot die mensen om die hulp te kunnen uitvoeren. Ja, en die afspraken kunnen dus ook gemaakt worden. Ja, afspraken kunnen ook gemaakt worden, want voor hun is de ontwikkeling van het land ook belangrijk. Net zoals dat Nederlanders weer hier op één moeten kunnen staan, is het voor hun ook dat Afghanen gewoon op één moeten staan. Ja. En op het moment dat iemand zoals ik bijvoorbeeld terugkomt en naar het land na zo lang in het buitenland hebben geleefd, gewoond, en die zich wilt inzetten voor de ontwikkeling van het land, om samen Afghanistan weer... heel te maken. Heel te maken, te helen inderdaad. Voor te zorgen dat we voor onze mensen er zijn. Hmm. Ja, dat kunnen ze alleen maar waarderen. Heb je nou nog een vraag? Stel die dan vooral, want we moeten alweer door naar het volgende onderdeel. Ja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, nogmaals, stel dus vooral die vraag. Dat kan je doen in de gratis NPO Radio 1-app. En dan pakken we die zo meteen op. Maar altijd even ook wat anders. Want de nieuwe Tweede Kamer wordt vandaag geïnstalleerd. En het is voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezing op 22 november... dat de nieuwe Kamer bijeenkomt. Het wordt een heuse stoelendans. Want een groot deel van de leden van de oude Tweede Kamer is vertrokken. En daar komen 80 nieuwe parlementariërs voor in de plaats. Daar zitten ook bekende gezichten bij. 7 zetels worden vanaf vandaag gevuld door bewindslieden... van het nu demissionaire kabinet. En ook binnen het Kamergebouw leidt de verkiezingsuitslag tot hele grote verschuivingen. Want verliezers, zoals de VVD, het CDA en D66... die zullen hun kantoorruimte moeten afstaan aan winnaars... zoals de PVV, NSC, GroenLinks, PvdA en de BBB. En speciaal voor de nieuwe leden die hun weg moeten vinden in die Tweede Kamer... ja, hebben we een plaat uitgekozen, namelijk Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, Go Your Own Way voor alle nieuwe Kamerleden. Ja, ga je weg vinden door die hal. En ik hoop dat je je kantoor snel vindt. Het duurt bij mij altijd een week voordat ik een beetje begrijp hoe het op mijn nieuwe werk eraan toe gaat. Je luistert naar Vroeg van woensdag 6 december. We hebben het over Afghanistan. Want Afghanistan is in een, ja, je zou kunnen zeggen, diepe crisis. Door jarenlange conflicten, een ingestorte economie, de machtsovernames, recente aardbevingen. Het gaat voor de bevolking er moeilijk aan toe. Hoe staat het er nu voor? Hoe lopen die hulplijnen in een land wat voor een groot gedeelte, ja, slechte banden heeft met bijvoorbeeld de westerse wereld? Dat bespreek ik tot 6 uur met Haris Faiz, voorzitter van Stichting OMID, die zich inzet voor de bevolking in Afghanistan en alle Afghaanse vluchtelingen wereldwijd. En ik had tegen je gezegd, heb je nou nog een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app en dan kunnen wij die doornemen. Vroege vragen. Ja, ik merk toch dat er heel veel mensen zijn die zich natuurlijk ook wel zorg maken over de aardbeving daar en wat dat betekent. Maar dat de meeste vragen toch gaan over die vrouwenrechten, waar wij het net ook over hadden. En nou wil het toeval, zou ik tussen haakjes willen zeggen, dat wij tijdens Fleetwood Mac het er ook even over hadden. En dat jij zei, ik wil daar toch ook nog heel graag iets over zeggen. Ja. Dus dat sluit eigenlijk aan op de gemiddelde vraag die wij ook binnenkrijgen. Onder andere van Diana Kort, maar ik zie het ook van Erik voorbij komen. Ik zie het van onder andere Mike voorbij komen. Dus misschien kan jij daar gewoon over kwijt wat je erover kwijt zou willen. Ja, we moeten natuurlijk gewoon accepteren dat na de val van Kabul en de verandering van de government de vrouwenrechten eigenlijk 20 jaar terug zijn gegaan. Ja, er zijn mensen die spreken van apartheid. Zeker. Ja. Ik weet niet of ik die woord in mijn mond kan. Die wil ik ook niet in jouw mond leggen, maar er zijn mensen die dat zeggen. Zeker. Ja. En dat komt ook gewoon vanuit binnenuit. Mm. Van mensen die in Afghanistan zijn en die een bepaalde invloed hebben. Bepaalde stremmen hebben. Ja, weet je, het is gewoon dat de women's rights in Afghanistan op dit moment op nummer 170 staan. Van alle landen. Met betrekking tot hun vrijheid, tot hun expressions, tot hun educatie, dat niks meer mag. Afghanistan is het enige land op dit moment ter wereld waar meisjes niet naar school kunnen, waar vrouwen niet kunnen werken. Ja. Dat... En wat reden geeft voor de internationale gemeenschap om te zeggen, we willen niet met hen om tafel? Ja, maar we kunnen ook niet blijven zeggen, we willen niet met de Taliban aan tafel vanwege deze vrouwenrechten, maar dat er dan tegelijkertijd aan de andere kant 38 miljoen mensen lijden aan hongersnood. Ja. Ja, het is eigenlijk wat je net ook al zei, hè, van eigenlijk juist als je die vrouwenrecht zo belangrijk vindt, dan is dat die dialoog zo belangrijk. Ja, de dialoog moet nu na 2 jaar, we zien het gewoon om ons heen, moet gewoon terugkomen. Niet eens terugkomen, die moet eindelijk gestart worden. Want de hele internationale gemeenschap, inclusief Nederland en de Nederlandse overheid, heeft daar gewoon 20 jaar lang gezeten. Ze hebben daar elke missie die ze wilden doen, is niet gelukt. De bevolking heeft daar last van gehad. De bevolking is daar de dupe van geweest. En nu, na 20 jaar, moet die dialoog gewoon gestart worden. Maar vanuit binnenuit. We kunnen niet meer zeggen van, we gaan naar democratie brengen of we gaan naar vrijheid brengen. Die tijden zijn al voorbij. Nou ja, en het heeft helemaal niet gewerkt. Het heeft niet gewerkt. Op het moment dat... ik vergeet die scenario gewoon nooit meer. Dat de minister van Defensie in de bioscoop zit. Een film aan het kijken is. Terwijl de ambassade daar aan het vallen is. En mensen met spoed weg moeten. En dat zij niet te bereiken is. Dat zegt toch genoeg over de betrokkenheid. Over het wat gevoel. Wat je echt voelt met het land. Ja, wat je echt voelt met het land. Die was er gewoon totaal niet. De evacuaties die daarna plaatsvonden. Dramatisch verliepen ook. Dramatisch verliepen. Vanuit, niet alleen vanuit Nederland, maar elk land was gewoon dramatisch verlopen. We hebben gewoon een verplichting en een verantwoordelijkheid tegenover de Afghaanse burgers die 20 jaar lang de dupe zijn geworden van de beslissingen vanuit buitenuit. Ja. En die in het land zijn gebracht om wat te doen, om democratie te brengen in het land. Is het gelukt? Ja. Nee. Nou, bedankt, tussen haakjes. Ja, de huidige machtshebbers denken van, ja, we hebben 20 jaar lang strijd gevoerd. Jullie kunnen lekker daar in het hoekje zitten nu, op het strafbankje. Ja. Wij regelen het zelf wel. Ja, Want ook daar, ook vanuit binnenuit, moet er dus een houding veranderings komen. Maar we zien overal ter wereld hoe moeilijk dat dus is als er zoveel trauma en pijn is over voorgaande situaties. Ja. Nou, hadden we het er net ook even over tijdens de muziek. Over de bewegingen, de progressieve beweging die net als jij ook strijden voor die gelijke rechten. Ja. Waaraan we tot de tragische conclusie ook wel kwamen. Zolang mensen gewoon niet hun basisbehoeften op rij hebben. Dus zolang het economisch niet loopt. Zolang er geen brood op de plank is. Zolang de huizen niet staan na de aardbeving. Nee. Ja, wat kan je dan van mensen verlangen dat ze de straat op gaan? Gaan ze dus nog de straat op? Heel weinig. Bijna niet meer. Er is altijd een klein groepje aan vrouwen blijven die resistant zijn. Die zich inzetten voor de vrouwenrechten. Die altijd proberen op te komen. En ik ben heel erg blij dat ik nu nog steeds in het land vrouwenorganisaties zie. Die zich inzetten voor de vrouwenrechten. Ja. UN Women bijvoorbeeld. Maar ook gewoon lokale organisaties die daar zijn opgericht in de afgelopen jaren. Werk jij ook met hen samen? Bijvoorbeeld nu na zo'n aardbeving. Heb jij dan ook met dit soort vrouwenorganisaties zeker te maken? We werken op dat vlak met ze samen. Is dat zij access hebben tot de vrouwen natuurlijk. Mm-hmm. Dat wij via hun dan proberen om die getroffen vrouwen te kunnen helpen. Door het aanbieden van hygiënepakketten. Door het aanbieden van medische voorzieningen. Zij hebben natuurlijk de beste vrouwen inzichten ook in waar zeker het nodig is, wat er gebeurt. Ja. Vrouwen hebben meer niets. En die kan ik als man zijnde niet bepalen op dat moment. Mm. Dus dan moet je werken met vrouwenorganisaties die daar de ervaring voor hebben, die daar de mankracht voor hebben. Die ook gewoon access hebben tot de vrouw. Ja. Ik kan als een man zijnde niet in een tentje gaan, naar binnen gaan en ze vragen van wat heb je nodig? Ja. Daar moet de vrouw naartoe. Los van dat ik het prachtig vind dat je dat allemaal doet, hoorde ik jou weer het woord teentje zeggen. En dat deed me aan het volgende denken. Want toen jij in Afghanistan was en de aardbeving hebt meegemaakt, sprak je ook met onze collega's van de Nieuwsbv. Ja. En columnist en onderzoeker Sahar Noor was ook te gast. Ja. En haar werd toen gevraagd hoe de winter eruit ziet in Afghanistan. Het kan behoorlijk koel worden. Temperaturen van min 25 tot min 33 zijn gemeten. Afgelopen winter was zelfs het ergste, strengste winter van heel afgelopen 10 jaar zelfs. Je moet je voorstellen, je hebt te maken met een land waar 5 miljoen mensen ontheemd zijn wegens de oorlog. Ze wonen in provisorische hutten, lemen huisjes die niet geïsoleerd zijn. Er is geen brandstof voor kachels. De dekens, vliesdekens, wat voor soort dekens dan ook, warmtebronnen ontbreken op grote schaal. En het gaat niet specifiek over Herat. Hè. Heel Afghanistan is een bergachtig gebied. Ja, goed dat je dat zegt. Ja, ja, en dat is heel belangrijk. Wij kijken alleen naar Kabul. Wij kijken alleen naar Kabul omdat het zo modern is en in de afgelopen 20 jaar aan gewerkt is. Maar als je buiten Kabul gaat, dan zie je pas echt Afghanistan en hoe slecht mensen het hebben. Precies. Dus ja, als je het zo over de hele linie berekent, heb je eigenlijk te maken met een ernstige humanitaire crisis die letterlijk voor onze ogen zich afspeelt. Ja, we hebben het hier natuurlijk eigenlijk al de hele ochtend over. Ja. Maar dat woord winter en tentje, dat roept bij mij nou niet per se de lekkerste gevoelens op. Heb jij een idee hoe er nu dus al rekening wordt gehouden met die winter en die strenge periodes die er weer aan zitten te komen, waar we in zitten misschien wel in sommige gebieden? Ik denk dat we, tenminste voor wat ik zelf heb gezien, is dat de mensen in Afghanistan 24/7 in een survival modus zitten. Mm. In de winter moeten ze ervoor zorgen dat ze de zomer halen. Ja. Door echt in leven te blijven, in letterlijke zin. Ja. Omdat de temperatuur inderdaad, wat Sarah zei, kan oplopen tot 20, min 25 graden. En dat is geen pretje, vooral in een land als Afghanistan. Min 25? Min 25. Nooit bij stilgestaan dat het daar zo kan zijn. Weet je, als ik in Nederland ben, dan denk ik, oké, ik heb 24 uur elektriciteit, warm water, et cetera. Maar je moet je voorstellen dat daar niet 24 uur elektriciteit is in de zomer. En dat er in de winter nog minder elektriciteit is, nog minder warm water is. En dat je dus te maken hebt met dat soort side effects. Mm-hmm. Al woon je in een goed huis. Maar ik denk dat 90% van het land, 85% van het land, niet zulke privileges heeft. Of mogelijkheden heeft. Ja. Maar Maar ik vraag me dan ook gelijk af, hè, want los van dat ik helemaal je redenatie begrijp van we moeten dus ook met de Taliban om tafel, want we zijn nou eenmaal afhankelijk. We zijn ook gewoon een global world. We hebben allemaal met elkaar te maken. We moeten ook voor elkaar zorgen. Wat doet de lokale autoriteit of de lokale NGO's op dit moment om toch zo snel mogelijk dus die vooral die behuizing weer ready te krijgen, klaar te maken? Zolang de huidige government niet wordt erkend, zolang de tegoeden niet van die bevroren status afkomen, kunnen de huidige NGO's heel weinig betekenen in het land. Ja, maar toch ook dit land kent een elite. En ik neem aan dat ook deze elite zich gewoon bekommert om de mensen met wie ze daar nou eenmaal wonen. Zeker, maar ze krijgen niet meer de fundings die ze ooit kregen. Ze kunnen niet meer het werk doen wat ze ooit konden doen. Er komt gewoon bijna geen humanitaire geld meer. Bijna. Ik bedoel, er komt nog miljoenen binnen. Maar vergeleken met wat het was. Wat het was, dat is gewoon 20% nu ongeveer. Ja. WFP heeft laatst aangegeven dat zij maar 20% van de begroting hebben gekregen. Dus dat ze maar 20% van de 38 miljoen mensen kunnen helpen die in hongersnood verkeren straks. Ja. De lokale NGO's doen hun best. Ze proberen in de winter natuurlijk. Ja, in de winter is het gewoon vooral overleven, wat ik zei. Dus dan moet je aan die extreme noodsituaties denken en dat je aan de hand daarvan emergency aid kan bieden. Ja. Maar het is niet genoeg. Zij kunnen niet ervoor zorgen dat er ineens een hele stad wordt opgebouwd. Nee, precies. Waar mensen warm en veilig in zitten. Nee, maar het is natuurlijk wel logisch dat je tot op een zekere extent zegt, daar moet je ook gewoon je eigen overheid voor verantwoordelijk houden. Hè? Dat allemaal goed loopt. Maar aan het begin van het gesprek gaf je al aan, ja, dit zijn allemaal mensen die nog helemaal niet kundig zijn op heel veel vlakken. Nee, dus ondanks dat er geld is, betekent niet dat ze weten hoe je dat nou moet. Kijk, er zijn een aantal problemen waar de overheid mee te maken heeft. Dat is een lack of recognition. Dus er is gewoon echt een, ja, die erkenning is er niet. Er is een lack of commitment dat die commitment er moet zijn dat er die humanitaire aid op een gegeven moment doorgeschoven wordt naar development aid. Dus dat de ontwikkeling van het land aan wordt gewerkt. Mm-hmm. Er is een lack of capacity, wat ik zei. Dus die komen echt manschappen tekort. Die komen op bestuurlijk niveau heel veel ervaring tekort. En ja, er is ook gewoon een tekort aan politieke strategie. Wat gaan we doen met het land die we na 20 jaar hebben gehad? Ja. Gekregen. Wat we hier eigenlijk ook altijd over Mark Rutte zeiden, van waar is je visie? Waar is je visie? Dat heeft dus die spokesman ook gezegd in de interview, van dit is het grootste probleem waar we te maken mee kregen, is dat wij op dat moment toen we het land kregen, we wisten niet wat we ermee moesten doen. Ja. We kregen zo'n groot land ineens na 20 jaar. Nou, we hebben de machtsovername gepakt. Ja. Want ze hebben daar altijd voor geknokt vanuit hun gezien. En ineens heb je het. Ze hadden niet verwacht dat ze het zo makkelijk zouden krijgen. Ja. Hun dachten van, we komen de hoofdstad binnen en er gaat weer een burgeroorlog beginnen. Maar zij komen de hoofdstad binnen en iedereen was al gevlucht. En ze konden zo doorwandelen. Je moet je voorstellen dat ze zo de Tweede Kamer in konden wandelen. Hmm. Van, nu zijn wij hier. Dus die politieke strategie op dit moment is er niet. Er is geen visie. Er is geen. Ze weten als het ware niet hoe zij het land moeten besturen. Nee, het is natuurlijk ook heel anders om altijd vanuit een soort strijdmodus te schieten naar een leidende rol die je nu hebt. Ja. En dan ook nog met al dan niet terechte sancties of tegenwerking vanuit het buitenland. Zijn er eigenlijk landen die wel degelijk warme banden hebben inmiddels? Omliggende landen, Iran bijvoorbeeld. Of China, ja. Die zit er al vanaf het begin. Ja. Maar die zit er ook voor het geld natuurlijk. Ja. Japan. Maar wat betekent dat? Ze zitten daar voor het geld. Betekent dat ze dat dan dus ook investeren in Afghanistan? Zeker. Ja. Zeker. Ze investeren in de mijnenvelden. Ze investeren in de ontwikkeling van het land. Ze hebben warme banden met de Taliban. China is natuurlijk een van de grootste economieën in Azië. Ja. En ze weten wat zij kunnen krijgen in Afghanistan. Voor de rest, Japan heeft bijvoorbeeld warme banden. Met de Afghaanse bevolking. Ook bijzonder. Zeker. Zeker met China en Japan weer anders met elkaar. Zeker, de Japanse ambassadeur is heel erg actief betrokken bij de mensen, bij het land. Mm-hmm. Turkije zit er nog met zijn ambassade, maar die zijn officieel nog niet open, maar die doen op de achtergrond dus een militaire ondersteuning aan Afghanistan geven. De Emiraten natuurlijk, die hebben vanaf het begin al onderhandeld. De Qatar, ja, die ook nu tussen Israël en Hamas onderhandelingen voert. Zij zijn altijd als neutrale partner in het land gebleven. Flight Dubai bijvoorbeeld is weer begonnen met vluchten. Dus dat betekent dat de Verenigde Arabische Emiraten ook langzamerhand weer toereiking zoekt. Op het moment dat jij een van je dochtermaatschappijen naar Afghanistan laat vliegen, betekent dat, dat is ook een teken van oké, we gaan weer langzamerhand het land erkennen. Ja. Ondanks het feit dat ze onlok zitten met de meisjesrechten en de vrouwenrechten. Mm. Maar de omringende landen die Iran met import-export, Pakistan is natuurlijk nu politiek heel erg gevoelig. Door ligt ingewikkeld ook. Ja. Maar de omringende landen die beseffen wel dat ze Afghanistan nodig hebben, hoe dan ook. Ja, dus wat je er ook van kan vinden. Ja, door de positie van het land in Centraal-Azië, door de grondstoffen, door de import-export, door alles. Ja. Ik moest ook denken van een gedeelte van de economie. Hè, dat is natuurlijk die import en de export dingen die jij net al noemde. Dat is gewoon heel belangrijk. Toegang ook tot je financiële systeem. Maar een groot gedeelte, of in ieder geval een gedeelte, is natuurlijk ook toerisme geweest. En Afghanistan is ook, vergeten we misschien wel eens jarenlang, een hele populaire reisbestemming geweest van mensen uit de hele wereld. Ook vanuit de westerse wereld. Is dat nou iets wat weer een beetje op gang komt? Of als het al niet op gang komt, wordt er ook een beetje mee geëtaleerd? Zijn er al een soort van kom naar Afghanistan? Ja, waarom denk je dat Flight Dubai weer is begonnen met vluchten? Ja, maar dat is natuurlijk vanuit een andere regio dan vanuit hier bijvoorbeeld. Zeker, maar het reisadvies staat nog steeds op rood, volgens mij. Het reisadvies staat nog steeds op rood. Maar ik kan je verzekeren dat er genoeg Nederlanders in het vliegtuig zitten, Afghaanse Nederlanders, die gewoon naar Afghanistan gaan. Ja. Het reisadvies stond altijd al op negatief voor Afghanistan de afgelopen 20 jaar. Ja. Misschien niet op rood, op oranje, op geel. Maar het was altijd al een land die... Ja, het heeft jou nooit tegengehouden. Het heeft niet alleen mij, maar geen enkel Afghaan tegengehouden om naar Afghanistan te gaan. Mm. De toerisme zal op een gegeven moment een hele belangrijke factor worden om de economie weer op gang te brengen. Ja, en ik wil het zeggen, een stad als Kabul, dat is jarenlang omschreven als een soort Parijs van die regio. Zeker. Toch? Ja. Het is het nog steeds. Het is het nog steeds. Maar als je het hebt over toerisme, heb je het over de private sector in het land. Daar moet gewoon weer geïnvesteerd in kunnen worden. Ook vanuit de internationale gemeenschap. Ook vanuit de Nederlandse bedrijven of overheid. Dat er een potje vrijgemaakt moet worden om te kunnen investeren in de private sector. Hmm. Om te kunnen investeren in businesses die door women, die door vrouwen worden aangestuurd. Ja, zaken die door vrouwen worden geleid. Ja. Zaken die door vrouwen worden geleid. Om zo ervoor te kunnen zorgen dat de economie weer een hele goede push krijgt. Op het moment dat dat gebeurt, weet je, dan hebben mensen weer een baan, hebben mensen weer een inkomen, kunnen ze weer hun families weer voeden, kunnen ze weer hun kinderen naar school sturen in plaats van op straat te gaan bedelen voor whatever. Nou, en dan is er misschien ook weer energie over om te strijden voor humanitaire dingen of humane zaken, toch? Zeker, zeker. Ik zal het alleen maar toejuichen dat soort sectors in de industrie van het land weer op gang, langzamerhand op gang kunnen komen. Want hoe meer Afghaanse diaspora en niet-Afghaanse diaspora, hoe meer toeristen naar het land gaan, hoe meer ze de lokale bevolking helpen, hoe meer ze lokale ondernemers helpen. En hoe meer de economie een goede boost krijgt. Ja. Nou, neem ik aan dat jouw werk nog lang niet klaar is. In sommige gevallen zou je zeggen, ik hoop een keer van wel. Want dat betekent dat het een stuk beter gaat. Aan de andere kant zal je er altijd bij betrokken blijven. Wanneer ga je weer? Ik ga over 2 maandjes weer. Eind januari ongeveer. Ja. En dan ben ik er weer voor 2-3 maanden. Ik probeer daar gewoon mijn organisatie natuurlijk gewoon een goede structuur te geven. Ik probeer het daar op te zetten. Te inschrijven, zodat je gewoon formeel gezien ook gewoon toegang kan krijgen tot heel veel mogelijkheden daar. En wat ik zei, mijn strijd, of onze strijd eigenlijk, want ik doe niet alleen, weet je, we hebben heel veel donateurs. We hebben heel veel mensen die met crowdfunding ons helpen. We hebben een bestuur hier die genoeg doet, zodat ik mijn werk daar kan doen. We doen het met z'n allen. En onze werk, specifiek voor Afghanistan, zal nooit ophouden. Het land zal altijd een derde wereldland blijven. Het zal altijd in ontwikkeling blijven. Als ik soms in de ochtend geen warm water heb, dan heb ik die knop al omgezet voordat ik wakker word. Van hey, je moet je gewoon realiseren dat je in een land zit die nog in ontwikkeling zit. Dus dat ze altijd zo blijven. Ja, ja, in ieder geval voor een lange, lange tijd. Voor een lange, lange tijd. En het zal voor ons onze legacy zijn. Deze stichting zal ooit overgedragen worden aan de kinderen en de kleinkinderen. Hopelijk. Zodat zij zich weer kunnen inzetten voor het land. Ja. Dat is gewoon een... Maar het klinkt ergens ook hoopvol. Lange termijn visie. Er is iets om aan te werken. Ja. Lange termijn visie, zei je al. Ja, ja. Wat kunnen we nou doen als iemand zit te luisteren en denkt... Hey, ik voel me eigenlijk ook wel betrokken hierbij, bij dit land, bij de mensen. Wat kunnen mensen doen om jouw stichting te vinden, te bereiken? www.stichtingomit.nl natuurlijk. Alle informatie is daarop te zien. De website is na 2 jaar iets completer geworden, maar we moeten nog steeds onze projecten erop zetten en onze werk. Op Instagram zijn we natuurlijk ook te volgen, de Omid Foundation. Die is wel in het Engels, omdat we natuurlijk in Afghanistan met veel Engelstaligen te maken hebben. Wereldwijd werken ook. Ja, wereldwijd werken. Proberen te werken. We zijn een nieuwe stichting, relatief gezien. Dus, weet je, alle hulp is welkom. Nieuwe donateurs, oude donateurs, crowdfunding. Elk project die we doen. We moeten nog steeds een manier vinden om operationeel te blijven, bijvoorbeeld. Weet je, we hebben het tot nu toe gedaan met crowdfunding. Elk jaar hebben we het overleefd. Maar op het moment dat je echt een impact wilt hebben, dat je echt die stem wilt laten horen en echt die projecten wilt laten doen op een... Niet alleen de humanitaire projecten, maar op de langere termijn. Een weeshuis bouwen bijvoorbeeld. Of waterputten neerzetten in die slecht bereikbare dorpen. Ja. Waar mensen... Een school dichtbij. Ja, daar heb je gewoon donateurs voor nodig. Daar heb je crowdfunding voor nodig. Dat je in ieder geval operationeel kan blijven. Ja. We werken altijd met lokale mensen die ook weer die support kunnen krijgen voor ons. Ik wil het zeggen, want je hebt ook gewoon lokale mankrachten nodig. Ja. Bouwvakkers, mensen die daar dat werk dan kunnen oppakken. Ja. We proberen door middel van een sneeuwbaleffect iedereen mee te kunnen nemen in die hulp. Op het moment dat we iemand inhuren of weet je, vragen om hulp, betekent het dat zij ook weer een maand lang hun families kunnen voeden door het salaris, het kleine bedrag wat we aan ze geven. Alles is welkom. Vooruit kunnen komen. Ik wil je ontzettend bedanken, Haris Faiz, van de Stichting Omid. En ik ben ontzettend onder indruk wat je daar allemaal doet. En ik ben ook blij om een keer goed bijgepraat te worden over een land waar ik eigenlijk heel weinig van weet. Maar wat ik wel weet is dat jij een moedervlek op je hand hebt die er precies zo uitziet als Afghanistan. Dank je wel. Wou ik toch nog even een keer zeggen. Dit was Vroeg van 6 december. Je kan het programma terugluisteren als podcast. Morgen zit ik er weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. NPO Radio 1.